Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 19 grudnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim nowe informacje w sprawie zamachu terrorystycznego w Moskwie. Pozytywna rekomendacja Sejmowej Komisji dla kandydatury Rafała Wojciechowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i ponowne otwarcie Muzeum Czartoryskich w Krakowie. To wielki, nie zawaham się powiedzieć, historyczny dzień. Nie tylko dla Muzeum Narodowego w Krakowie, nie tylko dla polskiego muzealnictwa, ale po prostu dla Polski. Na początek najnowsze informacje z Moskwy, gdzie, jak informują służby, doszło do zamachu terrorystycznego. Według różnych źródeł mężczyzna o nieustalonej tożsamości wtargnął do budynku Federalnej Służby Bezpieczeństwa na Łubiance i otworzył ogień. Radio Echo Moskwy podało, że zginęły 3 osoby, w tym napastnika, co najmniej 5 zostało rannych. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Do zdarzenia doszło w trakcie wieczornego szczytu komunikacyjnego. Służby specjalne natychmiast zamknęły ulice przylegające do Łubianki. Świadkowie twierdzą, że słyszeli długie serie wystrzałów z broni maszynowej. Według części z nich strzały padły bezpośrednio w budynku FSB. Służba Bezpieczeństwa zakwalifikowała zdarzenie jako zamach terrorystyczny. Według niepotwierdzonych danych w wyniku wymiany ognia zginęli policjant i funkcjonariusz FSB, a 5 funkcjonariuszy zostało rannych. Radio Echo Moskwy zwraca uwagę, że do ataku na siedzibę FSB doszło, gdy na Kremlu odbywał się uroczysty koncert na cześć pracowników Służby Bezpieczeństwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zarekomendowała profesora Rafała Wojciechowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgłosił go klub PiS, a konkretnie partia Porozumienie, która wchodzi w skład koalicji rządzącej. Rzecznik Porozumienia Kamil Bortniczuk mówi, że Rafał Wojciechowski ma doświadczenie potrzebne do pełnienia tej funkcji. Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, bardzo ceniony naukowiec, który współpracował już z premierem Jarosławem Gowinem w ramach różnego rodzaju zespołów eksperckich funkcjonujących w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sejmowe głosowanie w sprawie kandydatury Rafała Wojciechowskiego jutro. Miałby on zastąpić w Trybunale Małgorzatę Pyziak-Szafnicką, której kadencja upływa 5 stycznia. Teraz przestrzegamy, na Podkarpaciu gwałtownie rośnie liczba prób oszustw metodą na wnuczka i na policjanta. Tylko w ciągu jednego dnia zgłoszono 20 takich przypadków. W większości potencjalne ofiary na szczęście nie dały się nabrać, ale w kilku sytuacjach straciły swoje oszczędności, mówi Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Oszuści dzwonili do ludzi starszych na numery stacjonarne, podając się za policjanta lub krewnych, którzy potrzebują znacznej kwoty pieniędzy. Niestety 3 osoby padły ich ofiarą, dały się oszukać i straciły oszczędności swojego życia. Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych, aby informowali swoich rodziców i dziadków o tym, że są ludzie, którzy mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Oszuści uaktywnili się zwłaszcza teraz w okresie przedświątecznym. Policja prosi, by w przypadku, gdy zatelefonuje dawno niewidziana osoba z prośbą o pieniądze, od razu powiadomić służby. Muzeum Czartoryskich w Krakowie otwarte po wielu latach przerwy. Zwiedzający zobaczą wystawę prezentującą najcenniejsze dzieła w polskich zbiorach, m.in. Damę z łasiczką Leonarda da Vinci. Uroczyste otwarcie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich. Wzięli w nim udział przedstawiciele rządu, także parlamentarzyści, muzealnicy oraz członkowie rodziny Czartoryskich. Wydarzenie uświetnił recital fortepianowy Szymona Neringa. Panie i panowie, lady is back. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Zrobiliśmy wszystko, co było w mocy państwa polskiego, by zrealizować ideę inicjatorki tej wspaniałej kolekcji księżnej Izabeli Czartoryskiej, która chciała, aby pamiątki przeszłości dla przyszłych pokoleń gromadzić i dbać o nie tak, jak powinno dbać każde świadome swojej historii państwo. Przyznam się, jestem szczęśliwy i wzruszony. Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. To wielki, nie zawaham się powiedzieć, historyczny dzień. Nie tylko dla Muzeum Narodowego w Krakowie, nie tylko dla polskiego muzealnictwa, ale po prostu dla Polski. Dla zwiedzających muzeum będzie dostępne od jutra. Remont w pałacu trwał od 2010 roku. Ta informacja kończy serwis Trójki. A A już teraz czas na sport i Adam Malecki. W PKO Ekstraklasie piłkarze rozpoczęli 20. kolejkę. Nieco więcej radości przed świętami i zimą mają kibice Wisły Kraków. W meczu ostatniej drużyny z przedostatnią Górą Biała Gwiazda, która pokonała 4-2 w Łodzi ŁKS. Wiślacy dzięki temu dźwignęli się z ostatniego miejsca, spychając na nie Łodzian. W trwającym meczu w Poznaniu Lech podejmuje Arkę Gdynia. Po 30 minutach jest 0-0. Arkowcy grają w dziesiątkę. W Lidze Mistrzów siatkarzy grał Jastrzębski Węgiel i ograł 3-0 Belgów z Greniar Masek. Wygraliśmy mimo ogromnego zmęczenia, przyznał drugi trener Jastrzębian, Leszek Dajewski. Zastanawialiśmy się tylko, jak my zagramy, bo w ostatnim czasie tych meczów mieliśmy bardzo dużo i trochę już nam w głowach się miesza, czy gramy dzisiaj mecz, czy dzisiaj odpoczywamy, czy mamy trening, ale myślę, że zagraliśmy dobrą siatkówkę, może poza przyjęciem, bo przyjęciu chyba dzisiaj nie błyszczeliśmy. Jastrzębski dzięki wygranej pozostaje liderem grupy C. Dodam jeszcze, że ogłoszono, gdzie w przyszłym roku zostaną rozegrane mecze finałowe Ligi Mistrzów i Mistrzyń i tym razem padło na Berlin. Mecze zostaną rozegrane 16 maja. W koszykówce zawodniczki Enei Gorzów Wielkopolski pokonały Jeniesiej Krasnojarsk 67-66. Był to pierwszy mecz 1/16 finału Pucharu Europy. Spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane 9 stycznia w Rosji. We Francji w miejscowości Le Grand Bornand rywalizowali dzisiaj biatloniści. Sprint na 10 km wygrał Niemiec Benedikt Doll. Najlepszy z Polaków Grzegorz Guzik był 54. Strzelał bezbłędnie, ale bieganie nie było najszybsze. Skąd wzięła się taka strata w biegu? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę na trasie czułem się podobnie do tych poprzednich biegów. Mi wydawało się, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze pracuję. Już po pierwszym strzelaniu dostałem informację, który jestem na trasie i to już wniosło niepokój w moją głowę. Natomiast biegłem cały czas tak samo, dawając się wszystko. Ciężko mi powiedzieć. Na pewno nie były to narty, bo narty tak naprawdę były bardzo dobrze przygotowane. Było to widać po zjazdach, gdzie byliśmy w stanie jechać z innymi krajami na równo, albo nawet i szybciej. To nawet, że nie lubię tej trasy, to moim zdaniem nie jest żadne wytłumaczenie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Norweg Johannes Bø, Australijka Ashleigh Barty i Hiszpan Rafael Nadal. To najlepsi tenisiści gry singlowej 2019 roku według Międzynarodowej Federacji Tenisowej. Zarówno Barty, jak i Nadal są aktualnymi liderami światowych rankingów. Wręczenie nagród nastąpi 2 czerwca w Paryżu podczas French Open. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże. Mgły będą utrzymywać się do południa. Temperatura maksymalna od 5-6 stopni na północnym wschodzie do 14-15 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Janusz Głowacki powiedział o niej tak. Ona jest kobietą brzydko ładną. Jak zareagowała? Szczerze się śmiała i podziękowała. Wie pan, dla aktorki to duży komplement. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita aktorka Agnieszka Grochowska. Na spotkanie z nią zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład kup smartfon Huawei P Smart, a w prezencie dostaniesz smartband Huawei. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Pierwsze w dziejach fonografii wydanie mszy Stanisława Moniuszki w ich pełnej wersji. Msza polska D-moll oraz msze łacińskie S-dur i D-dur. Znakomici soliści. Chór Polskiego Radia w Krakowie i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Michał Płociński. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy na poważnie o rapie. Nie będziemy się skupiać na jego kwestiach muzycznych, technicznych, tylko porozmawiamy trochę o fenomenie kulturowym. Ostatnio utwór rapera Maty, Pato Inteligencja,

Skoro mamy rozmawiać na poważnie o patointeligencji Maty, to w studiu mam gości, którzy zarazem są ze środowiska rapowego, ale mają też szerszy ogląd kultury popularnej. Po pierwsze, Jacek Baliński. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Autor książkowego cyklu To nie jest hip-hop rozmowy, w ramach którego poważnie odpytuje najważniejsze osobistości sceny hip-hopowej. I obok Jacka Balińskiego Marcin Tytus Grabski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Założyciel i szef wytwórni Asphalt Records. Nie liczyłem tego, ale jestem praktycznie przekonany, że najdłużej działającego wydawnictwa rapowego. Zgadza się? Wciąż działającego? Może tak. No, to taki komplement nie do końca potwierdzony, ale też nie ma zaprzeczenia, możemy wierzyć. Chociaż nie jestem pewien, czy mój przyjaciel Krzysiek Kozak rozwiązał działalność gospodarczą tak naprawdę. Działającego. Okej. Okay. To podkreślmy. Asphalt Records wypromowało m.in. Fisza, OSTR-a, Łonę, Taco Hemingwaya, ale zaczniemy oczywiście od rozmowy o Macie i o patointeligencji. Codziennie tak naprawdę wychodzi jedna, czasem nawet kilka płyt hip-hopowych, wiele singli. Dlaczego akurat ten utwór tak mocno przebił się poza dość hermetyczne środowisko? Dlaczego on dotarł do liderów opinii, do tygodników opinii? Zaczęli o nim dyskutować ludzie po 40, 50, właściwie wszyscy, bo wypowiedział się już na ten temat przedstawiciel każdego możliwego środowiska. Jacek Baliński. Wiesz co, też tak naprawdę zastanawiałem się właśnie, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, bo nie ukrywam, że po pierwszym przesłuchaniu nie miałem takiego wrażenia, że to faktycznie aż tak mocno wybuchnie, pomimo tego, że numer jakby zrobił na mnie wrażenie i bardzo mi się spodobał. A zrobił wrażenie dlaczego? Wiesz co, znaczy ogólnie tego chłopaka śledzę tam od początku, w sensie od tych pierwszych numerów, które gdzieś tam puszczał i po prostu czułem, że faktycznie jest w nim potencjał, chociaż te wcześniejsze numery jakby treściowo zdecydowanie, znaczy były czymś zdecydowanie innym niż patointeligencja. A natomiast jeśli chodzi o to, dlaczego to faktycznie taki szum zrobiło, no to podejrzewam, że właśnie kwestia tematyki, to znaczy, że ten gość poruszył jakby takie rzeczy, które wcześniej w polskim rapie nie były poruszane, wydaje mi się, a na pewno nie przez osobę z takiego pochodzenia, nazwijmy to. Więc to jest jedna rzecz. No i dwa, że po prostu bardzo, bardzo obrazowo i bardzo dosadnie przedstawił pewne zjawiska. No i wydaje mi się, że to są te powody tak naprawdę. Czyli co, dostaliśmy po prostu rap o klasie wyższej od przedstawiciela klasy wyższej i to zaskoczyło? Marcin Grabski. No, pierwszy krok do sukcesu to było przede wszystkim skupienie się przynajmniej powierzchownie na sprawach seksu i narkotyków, co i w hip-hopie, i generalnie w muzyce popularnej, czy w kulturze popularnej jest jakąś tam drogą do sukcesu. Natomiast trzeba zaznaczyć bardzo wyraźnie, że takich numerów skupionych na tych jakże ważnych dla człowieka sprawach wychodzi dziennie w polskim hip-hopie co najmniej kilka, natomiast nie każdy osiąga taki sukces, więc tutaj Mata wniósł tak zwaną wartość dodaną, czyli to coś, co spowodowało, że ludzie podchwycili zainteresowanie utworem. Okazało się, że kawałek ma duże tak zwane repeat value, czyli po jednym jego wysłuchaniu od razu chce się wysłuchać go drugi raz. I to jest ten dar, o który raperzy codziennie walczą w pocie czoła i każdy marzy o takim sukcesie i każdy marzy, żeby jego utwór, jego singiel, jak to się mówi, zażarł. I tutaj zdecydowanie jest olbrzymi sukces po stronie artysty i to coś, co odróżnia go od innych, którzy takiego sukcesu nie osiągnęli. No to tyle, jeżeli chodzi o samą muzykę, ale jak patrzyłem na debatę, która rozgorzała, ona toczyła się oczywiście wokół kwestii społecznych, wokół tego, czy rzeczywiście uczniowie renomowanych liceów mają ciężko, czy rzeczywiście mogą się, powiedzmy, tak żalić. Niektórzy zrozumieli może trochę więcej, albo wyciągnęli trochę więcej z tego utworu i skupili się na tej końcówce, na takim kompleksie bloków, może tak to nazwijmy, gdzie raper przyznaje, że sam nigdy nie chciał tego piękna i ciepła, tylko zawsze chciał być z getta i tworzyć rap, ale jak tak poszukać komentarzy na przykład pod artykułami czy pod postami o audycjach, w których ten utwór był grany, to zazwyczaj ludzie wypowiadali się w prosty sposób, że albo to rap w ogóle mi się nie podoba, w ogóle do mnie nie trafia, albo ktoś po prostu krytykował te głosy i twierdził, bo ty nie rozumiesz rapu. Jakby nie było w ogóle rozmowy o muzyce samej. Czy muzyka rapowa dzisiaj traktowana jest jako pełnoprawna muzyka? Czy można zrobić utwór rapowy, o którym wszyscy będą rozmawiać nie w kontekście społecznym, tylko po prostu jako o rapie? No właśnie staram się przywołać jakiś polski utwór, który faktycznie takie zainteresowanie szersze by wzbudził, pod względem muzycznym, jak mówiłeś. Trudno mi, prawdę mówiąc, coś teraz sobie przypomnieć. Nie wiem, może Marcin, masz coś bardziej... Znaczy generalnie to jest, my się na tym chcemy skupić, bo się muzyką interesujemy, jesteśmy entuzjastami muzyki. Natomiast większość ludzi odbierają w sposób taki bardziej przedmiotowy, bardziej funkcjonalny. Tak nikt się nie zastanawia, czym się jeden utwór różni od drugiego. Po prostu piosenka jest fajna, najlepiej jak się ją wcześniej już słyszało i się ją polubiło. Także to są takie sprawy, które nie zawsze się da zanalizować pod tym względem i często jest tak, że to muzycy, to producenci muzyczni starają się wszystko zrobić tak całkowicie doskonale i roztrząsają te kwestie związane z warsztatem samym muzycznym. Natomiast potem się okazuje, że coś zagrane na ukradzionym samplu, trywialnym, banalnym, z kiepską perkusją, z kiepskimi bębnami, znacznie bardziej dociera do ludzi i łapie większy sukces niż utwór, na którym się siedziało rok i za który zebrało się brawa wśród branży i który powszechnie jest chwalony za wspaniałą produkcję czy wspaniałą kompozycję. Także to są takie sprawy i to jest też piękne w show biznesie, że nie ma tutaj przepisu na sukces właśnie, tylko to tak naprawdę na końcu nasi słuchacze decydują, czy coś się udało, czy coś się nie udało. Czy byli raperzy, którzy potrafili wybić się poza to hermetyczne środowisko? No byli na pewno, no to jakby nie szukając daleko, no na pewno Taco Hemingway jest taką osobą, która no bezsprzecznie poza to hermetyczne środowisko się wybiła i no to jakby nie ma żadnych wątpliwości co do tego. No ale to nie jest jedyna tak naprawdę osoba, czy to sięgając bardziej wstecz, to można wspomnieć o Fiszu, można wspomnieć o Łonie, skądinąd są to wszystko artyści, których Marcin wydawał w Asphalt Records. To są takie pierwsze osoby, które przychodzą mi na myśl, ale ogólnie jest też tak, że jakby ta muzyka cały czas jakby tylko przybiera na popularności w Polsce i wydaje mi się, że nie byłoby specjalną trudnością jakby dla dowolnego przychodnia, żeby wymienić kilku wykonawców rapowych. Niekoniecznie musi ich jakby znać całą twórczość, ale gdzieś te ksywki po prostu mu się o uszy obiły. No więc tak to chyba widzę. Jak to jest z tym rapem? On jest traktowany jako pełnoprawna część muzyki popularnej już? Zdecydowanie nie. Ja swego czasu nawet byłem zwolennikiem takiej teorii spiskowej, że rap nie jest po prostu grany w radio i to nie tylko chodzi o Polskę, ale też i o świat. Nie mówię oczywiście o radiostacjach stricte urban, tak, czy stricte rapowych. Ale tak zwane te contemporary adult profil, rap jest wręcz zakazany, to znaczy gdyby, jeżeli tam nie ma, jest sama ta melodeklamacja rapowa, to utwór nie trafia na playlistę. Ja bardzo długo nie byłem w stanie zrozumieć, jak to się dzieje, ale to jest faktem i szczerze mówiąc rozmawiałem z wieloma szefami muzycznymi w Polsce i to jest jednak ten problem, że my nadal jednak nie jest, jeśli chodzi o muzykę jako taką, muzykę rozrywkową, to rzeczywiście hip-hop i na świecie, i w Polsce osiągnął bardzo duży sukces. Ale to jest sukces dosyć środowiskowy, bo no właśnie. Bo na przykład w Trójce leci coraz więcej rapu, sporo rapu. Jest rapowa audycja, pojawiają się raperzy w audycjach ogólnomuzycznych ze swoimi nowymi wydawnictwami. Dużo o nich się mówi, ale tak szczerze, to w polskim rapie trudno jest znaleźć nowych raperów, którzy by wyszli poza hermetyczne środowisko, także ze swoim przekazem, także z umiejętnościami muzycznymi, czyli trudno jest znaleźć kogoś, kogo warto zaprosić do radia. Mam takie wrażenie, stając w obronie Trójki i w obronie stacji radiowych, trudno jest znaleźć takiego rapera, który miałby coś do powiedzenia przeciętnemu człowiekowi, a nie tylko na przykład ludziom młodym. Tak, oczywiście, ja to rozumiem. To podam tu przykład na liczbach, bo hip-hop w Polsce jest w stanie sprzedać, zdaje się, 7-tysięczną salę. Strzelam tak. No nie mówię oczywiście o słynnym koncercie na Stadionie Narodowym, bo tam mimo wszystko jednak nie tylko hip-hop był reprezentowany. Ale powiedzmy jest w stanie sprzedać 7, no góra, nie, może 15 tysięcy, przepraszam, zapomniałem o festiwalach. Płyty, jeśli chodzi o płyty hip-hopowe, to rekord sprzedaży to jest chyba 130, nie, przepraszam, mamy diament w hip-hopie, tak? No to jest 150 tysięcy, nie wiem, czy one były liczone z cyfrą, czy nie. Powiedzmy około 150 tysięcy egzemplarzy. To są takie liczby, w których my się obracamy i już obrośliśmy w piórka i nam się wydaje, że generalnie hip-hop wygrał, przejął wszystko, jest mainstreamem i tak dalej. Tymczasem pewna stacja radiowa, której oczywiście nie wypowiem tutaj, ma zasięg w postaci w liczbie 8 milionów słuchaczy. Więc to są zupełnie inne liczby. Więc nadal jest bardzo dobrze, ale jest bardzo dobrze, ale nadal nie mamy jeszcze tego rządu dusz nad całym społeczeństwem i mimo wszystko jeszcze hip-hop czy rap ma bardzo dużo do wypracowania i jeszcze tej Maryli Rodowicz, za przeproszeniem, nie pokonaliśmy. Także to jest ten problem, że my troszkę tracimy optykę, troszkę tracimy perspektywę patrzenia i nam się wydaje, że jest duży postęp w porównaniu do czasów, nie wiem, typu 98-97, gdzie to było naprawdę getto, tak? Czy tam do czasów, kiedy w Warszawie tej muzyki słuchało 200 osób. To teraz zdecydowanie, jakby, jeśli chodzi o subkultury młodzieżowe, które zresztą już nie ma, ale generalnie młodzież, to czego młodzież słucha, to jest, gdyby hip-hop zdecydowanie ma hegemonię. Natomiast ja rozumiem, że panu może rzeczywiście też zależeć na tym, żeby ten hip-hop dobrze się sprzedawał, jako że jest pan założycielem wytwórni, ale tutaj może zapytajmy obiektywnego w takim razie dziennikarza muzycznego, czy ten hip-hop potrzebuje takiego zainteresowania? Może hip-hopowi jest całkiem dobrze w swojej niszy? Wiesz co, czy potrzebuje zainteresowania? Znaczy, na pewno bez tego zainteresowania rodzi sobie całkiem dobrze tak naprawdę. To znaczy podejrzewam, że... Bo to też jest tak, że w tych komercyjnych radiostacjach, mówię, pomimo tego, że jakby tych utworów nadal nie ma dużo, to jednak coraz częściej się pojawiają, przynajmniej gdzieś tam po prostu to dosięga. Tak, więc to jest to. Ale mówię, no ogólnie wydaje mi się, że rap naprawdę sobie radzi bardzo, bardzo dobrze i to, czy właśnie to się przebije do jakichś super dużych mediów i czy one to zaczną traktować tak, jak powinny traktować, czyli poważnie, to mówię, to chyba nie ma większego znaczenia. Ale o czym ten polski rap tak właściwie jest? Bo jak kolejny raz przebija się jakiś głośny utwór, to jest to utwór o buncie i słyszymy głosy, że o, wreszcie głos pokolenia, wreszcie jakiś głos buntu, wreszcie ktoś chce coś nam powiedzieć. Czy hip-hop musi, czy rap musi być takim szczerym przekazem? Czy to cały czas jest taka siła ulicy, tak jak niektórzy chcą go widzieć? Nie, no absolutnie nie. W ogóle ja jestem... Od zawsze zwalczam ten pogląd, że hip-hop czy rap to jest jakaś muzyka buntu, czy sprzeciwu, czy niesie ze sobą jakiś komunikat, czy jakiś przekaz. To absolutnie nie jest oparte na realiach, bo hip-hop jest przede wszystkim muzyką dobrej zabawy i te pierwsze teksty hip-hopowe były o tym, że jeśli dobrze się bawisz, to musisz wyrzucić ręce w powietrze i zachowywać się, jakby się ciebie nic nie obchodziło. A nie o tym, że czarni są wyzyskiwani i policja stosuje przemoc. To się pojawiło dopiero potem, jako jakiś tam wątek. Stąd ja cały czas, jak gdyby, ja się nie zgadzam z tym tak zwanym przekazem hip-hopie, a każdy artysta powinien artykułować to, co tam mu siedzi na duszy. I pierwszą taką osobą, przynajmniej w moim mniemaniu, to był właśnie Fisz, o którym tu wielokrotnie mówiliśmy, Bartek Wagleski, który w czasach właściwie dominacji totalnej tak zwanej ulicy pozwolił sobie, czy odważył się na to, żeby rapować o tym, że się boi w knajpie pełnej dresiarzy, albo że jest zakochany nieszczęśliwie i nie wie, co ma z tym zrobić i tak dalej. Tego typu wątki, które w takim bardziej... Czyli odważył się nie być takim twardym, prawdziwym facetem, tak? W rapie. Tak, tak. Odważył się nie być sztywniutki, że zacytuję film. Natomiast... Tutaj też dotykamy jeszcze takiego wątku, bo wcześniej mówiłeś o tym, że ktoś z klasy wyższej pokazuje, że ta klasa wyższa właściwie nie jest wysoka, nie jest taka idealna i pełna jest też patologii, tak samo jak lumpen proletariat, czy jakaś tam warstwa niższa. Ja tylko zwrócę uwagę, że w muzyce to jest też piękne, że wszystko się powtarza, wszystko jest w takim cyklu. Wszystko po jakimś czasie wraca, a w związku z tym, że większość słuchaczy i się zmieniła się na zasadzie zmiany generacji, że tak jak gdyby już minęło 10 lat na przykład i większość słuchaczy muzyki, bo wiadomo, że głównie młodzi ludzie słuchają muzyki, to już są nie ci sami ludzie, bo tam się już dorośli, zajęli się innymi sprawami, nie wszyscy przynieśli sobie te zainteresowania do dorosłego życia. W związku z tym, że zmieniają się słuchacze, to też często jak pojawia się drugi raz to samo, to ludzie tego na to nie zwracają uwagi. I to często przychodzi, nie mówię tutaj o świadomym naśladowaniu, ale to jest na zasadzie takich pór roku i te same wątki, te same rzeczy wracają w muzyce rozrywkowej. Troszkę nowe pokolenie chce je odkryć na nowo. Chce je odkryć na nowo, ale to też przychodzi troszkę w innym opakowaniu, w innej formie, bo stoją za tym inni artyści. Natomiast chyba zgubiłem wątek. Chciałem powiedzieć to, że w polskim hip-hopie to pomieszanie, może nie mówimy mówmy od razu o wysokich, wyższych klasach, tylko może zatrzymajmy się bezpiecznie na średniej klasie tej słynnej, bo ona w Polsce jednak cały czas jeszcze jest takim niedoścignionym wzorcem dobrobytu, to ta średnia klasa w polskim hip-hopie występowała bardzo intensywnie, bo Właśnie, ona występowała od samego początku. Oczywiście, tak naprawdę, cały czas jest taka opinia, że to jest jakiś głos buntu nizin społecznych i że to jest, rap ma być szczery, ma być nieść jakiś właśnie prawdziwy przekaz o życiu, ma po prostu czegoś społecznie oczekiwać. Tymczasem poza tą bańkę środowiskową wybijają się, mam wrażenie, wyłącznie raperzy, którzy wychodzą właśnie albo z klasy średniej, albo mają jakieś duże kompetencje kulturowe, jak właśnie Waglewski, jak Taco Hemingway, który też jest oczywiście z bardzo dobrze wykształconej rodziny, jak Łona, który skończył prawo, zresztą tak samo jak nasz gość Marcin Grabski, no, Jacek Baliński, który rozmawia z raperami, który też jest w studiu po SGH, tak? Tak jest. Więc jeżeli ktoś osiąga sukces w rapie, to tylko ludzie, którzy mają szerokie kompetencje kulturowe. A my cały czas mówimy o tym, że to jest muzyka nizin. To jak jest z tymi raperami, którzy naprawdę są z nizin? Czy oni nie potrafią wyjść poza tą bańkę? Czy nie potrafią wyjść poza tą bańkę? Czy my ich nie doceniamy? Czy my tylko oczekujemy, żeby to był taki rap o nas, dla nas? My jako pewni liderzy opinii? To znaczy, wiesz co, bo właśnie wspomniałeś o tym, że jakby przebijają się ci artyści rapowi, którzy, no powiedzmy, gdzieś tą klasą średnią są i po prostu wydaje mi się, że no szerszym masom łatwiej się utożsamić z kimś jakkolwiek podobnym do nich, więc wydaje mi się, że trudno oczekiwać, żeby, nie wiem, Nie wiem, czym akurat Włodim przyszedł na myśl, ale nie sądzę, żeby to była osoba, która mogła tak oddziaływać na społeczeństwo, nazwijmy to, w takim stopniu jak na przykład Taco. Więc siłą rzeczy jego grono słuchaczy jest bardziej takie środowiskowe, bardziej stricte rapowe. No ale to też trudno po prostu chyba oczekiwać tego, że każdy artysta trafi bardzo daleko poza swoją niszę. No niektórzy w tej niszy są i bo to też nie jest tak, że ta nisza jest jakaś malutka, tak? To właśnie jest nisza, która tak naprawdę już jest... Może złego słowa używamy, nisza. Może to właśnie tam jest świat w tej chwili. Mainstream. No można i tak na to spojrzeć. Natomiast mówię, no siłą rzeczy część osób

w agencjach reklamowych. To wydawało mi się o tyle zaskakujące, że przecież ten rap przełomu lat 90. i 2000. to był taki rap buntu, taki antykomercyjny. Nigdy się nie sprzedamy, będziemy zawsze prawdziwi. Agencje reklamowe, tak szczerze, wydają mi się absolutnym zaprzeczeniem. No w jakiś sposób na pewno, aczkolwiek pewne kompetencje, nie wiem, kreatywne, tak to nazwijmy, myślę, że można ten grunt reklamowy przenieść. I faktycznie w obu częściach książki są takie osoby, które z tym świadkiem mają, reklamowym mają coś wspólnego, niekiedy więcej, niekiedy mniej. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że jednak w obu książkach byli dość starannie wyselekcjonowani ci rozmówcy i na pewno oni nie oddają pełnego spektrum polskiego hip-hopu, to znaczy faktycznie to, że mamy tam kilka osób związanych z tymi agencjami, to nie znaczy, że to można jeden do jeden przenieść na całą scenę. Rozmawiając z raperami, dowiedział się pan czegoś o życiu, czy dowiedział pan się tylko o muzyce? Czy to są ludzie, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia poza swoją twórczością? To znaczy, w ogóle założeniem i przyczynkiem do powstania książki było to, że my nie chcieliśmy z tymi ludźmi rozmawiać tylko o muzyce, tylko właśnie pokazać ich w nieco szerszej perspektywie. Czyli muzyka była tym punktem wyjścia, od którego później wychodziliśmy znacznie dalej i faktycznie po tych 40 tak naprawdę wywiadach, bo w każdej książce jest po 20 rozmówców, ja mam wrażenie, że faktycznie ci ludzie mają dużo do powiedzenia. To nie jest tak, że właśnie jest tylko rap i gdzieś tam są na tym punkcie zafiksowani. Tylko wiele z tych osób też robi sporo innych rzeczy, tak jak wspomniałeś, tu były agencje reklamowe, tu są jakieś inne biznesy, tu są jeszcze inne rzeczy. Więc to tak wygląda. Czyli ten rap, rozumiem, też jest dobrym startem do życia, czytając te wywiady. Że ci, którzy zaczynali w tym środowisku, którzy starali się wydawać jakieś płyty, tak naprawdę nawet nie kończąc jakichś poważnych szkół, potem szli dużo dalej, nawet w świat korporacji, tak? Może to środowisko czegoś nauczyć, rozumiem. Znaczy też wydaje mi się, że trudno... Tak nawiązując też trochę do Łony i do tego, że raperzy są niedobrzy i że ten rap to żadne zainteresowanie. No tak, znaczy to, ale też wydaje mi się z drugiej strony, że trudno zrobić takie proste przełożenie, że jakby rap jest jakimś startem do kariery poza rapem, bo to jednak myślę, że też inne rzeczy tutaj wchodzą w grę. Chyba, że w Warszawie. Chyba, że w Warszawie. Zgubiłem pytanie. Sorry, Jacek. Tutaj Marcin Grabski. Trochę przebieram nogami, przyznam szczerze, żeby się wtrącić. To nie jest tak, że ten rap spowodował, że część z raperów początku milenium jakoś tam się fajnie odnalazła w nowej rzeczywistości, tylko właśnie to, że pochodzili z tej średniej klasy de facto i byli przygotowani już przed tym rapowaniem całym do tego, żeby w życiu stać się kimś kreatywnym, rozgrywającym i jak to się mówi, trzymającym życie za rogi. Byli inteligentni, nie musieli się martwić o podstawowe egzystencjonalne sprawy. To czemu takich ludzi właśnie rap wtedy przyciągał? No dlatego, że mimo wszystko jednak to był przeszczep. To był przeszczep kulturowy na polski teren i tak samo jak narkotyki, tak, o których Mata rapuje, zresztą nie tylko on, narkotyki, jakieś tam rzeczy, deskorolka i te wszystkie rzeczy, które pojawiły się w latach 90. To był jednak przeszczep, to był jakiś desant i z natury rzeczy nie opanowało to Kutna na przykład, przepraszam, nie obrażając Kutna, tylko opanowało wielkie miasta, szczególnie Warszawę. Wiadomo, że też hip-hop od początku przyjmował się w środowiskach naprawdę takich nizin społecznych i takie zespoły, tacy raperzy też byli. No ale jak to się mają niziny społeczne do problemu, no niestety to nie wyskoczyło wyżej, no tak jak to w nizinach bywa. Natomiast tam, gdzie to się zaszczepiło na jakieś elitarne środowiska, to miało szansę wtedy naprawdę wyskoczyć i przeskoczyć na te środowiska agencji reklamowych, o których mówisz i tak dalej. To była, mimo wszystko, że tam, za granicą, za oceanem, to była muzyka bezwzględnych nizin. Południowy Bronx, opuszczone kamienice, zniszczona dzielnica przez budowę autostrady. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeśli ktoś miał tam pieniądze i czas, to uczył się grać na gitarze albo uczył się grać na pianinie. I zaczynał od muzyki klasycznej, tak? A potem przechodził, powiedzmy, na folk, czy na rock, czy nawet na punk rock, czy new wave, cokolwiek. Natomiast jak nie miałeś pieniędzy, no to musiałeś ukraść gramofon i puszczać płytę do przodu i do tyłu i nie skończyłeś żadnej szkoły muzycznej, więc nie mogłeś śpiewać, więc gadałeś, tak? No tak to się zaczęło i tak się tam to rozwijało. A u nas nie było Bronxu, u nas nie było Harlemu, u nas nie było niewolnictwa, u nas nie było olbrzymich mas biedoty. Wszyscy byli biedni tak samo, ale mimo wszystko jednak na jakimś tam poziomie egzystencji, który pozwalał na niedotknięcie tego dna, no powiem sobie szczerze. No ja sam jestem dzieckiem PRL-u, więc wiem, że była bieda, ale jednak to nie było slumsów, tak, takich stricte. Ja rozumiem, że były bardzo, bardzo złe dzielnice i były niziny społeczne, tylko z jakiegoś powodu to nie tam się zaczął w Polsce rap. Ten rap zaczął się jednak w rodzinach, które były trochę, miały dużo większe kompetencje kulturowe. Samo ubranie się kosztowało, naprawdę, żeby wyglądać dobrze, to naprawdę kosztowało kupę kasy, wiesz, to nie, sorry, no. Przynajmniej mówię o Warszawie, bo to środowisko znam, to było to jednak coś, co się najbardziej rozwijało. Zresztą nie wiem, czy to tylko jest kwestia pieniędzy. No. Myślę, że to jest też kwestia jakiejś świadomości. No. Jeżeli, żeby interesować się tym, co się dzieje poza czubkiem twojego nosa, żeby interesować się tym, co się dzieje poza telewizją czarno-białą, którą wtedy oglądasz, no to trzeba było mieć jeszcze jakieś horyzonty. To często pochodzenie z średniej klasy, pochodzenie z dobrego domu, wbrew pozorom sprzyjało temu niż zamykało, tak? Wbrew pozorom pochodzenie z domu inteligenckiego otwierało na muzykę zza oceanu, chociażby przez sam język angielski, tak? Który fajnie było jednak znać, chociaż w jakimś tam stopniu podstawowym, żeby łykać, o co tam chodzi. Jak nikt tego jeszcze nie robił po polsku, to trudno, żeby ludzie interesowali się rapem, jeżeli nie znali języka angielskiego. No dokładnie tak, ale to i wtedy, tak jak zresztą rapował Sokół moim zdaniem w najlepszym swoim numerze, i wtedy w głowie się kiełkowało, że też może po polsku coś takiego, nie? Gdyby i ten pierwszy przełom. I tak to wyszło, tak to wyskoczyło. I nadal moim zdaniem tak jest. I ten ciąg pokoleniowy jednak mimo wszystko, przynajmniej jeśli chodzi o warszawski hip-hop, bo ja cały czas podkreślam, że mogę wypowiadać się tylko na temat warszawskiego hip-hopu, to mimo wszystko gdzieś tam w okolicach średniej klasy krąży, tak? I ten Taco Hemingway, za przeproszeniem, przejął pałeczkę od poprzedników ze średniej klasy i może przekazał ją dalej teraz następnego przedstawiciela. Ciekawe, że Marcin Tytus-Grabski chce się wypowiadać tylko o warszawskim i scenie rapowej, kiedy jego najbardziej znany artysta OSTR to jest z Łodzi. No ciekawa obserwacja. Natomiast OSTR jest tutaj kuriozalnym przypadkiem, że... Z biednej robotniczej Łodzi, dodajmy. Z biednej robotniczej Łodzi, ale OSTR nie pochodzi z biednej robotniczej rodziny, tak? Jak gdyby też jest wykształconym muzykiem, skończył praktycznie Akademię Muzyczną, co zresztą jest nie bez powodu z jego twórczością. Jego mama wykładała, tak, na Akademii Muzycznej. Wykłada na Akademii Muzycznej, zdaje się, muzykoterapię, ale nie jestem pewien. W każdym razie miała zajęcia też z aktorami polskimi, wybitnymi, i jest osobą znaną w środowisku. Ale nie za to OSTR-ego cenimy, tak? OSTR-ego cenimy za to, że po prostu jest doskonałym, wspaniałym raperem. Czy ma to związek z jego muzycznym wykształceniem? Może ma, może nie. Ja uważam, że ma. Ale też nie wszystko, bo nie każdy absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi został wybitnym raperem, tak? Też trzeba mieć jednak, urodzić się z tym i być geniuszem po prostu naturalnym. Panie Jacku, czy raperzy albo producenci rapowi są prawdziwymi muzykami? Czy są uznawani za prawdziwych muzyków? I może, czy powinni być uznawani w ogóle? A to też pytanie, co rozumiem przez prawdziwego muzyka. A co pan rozumie? Bo ja tu jestem tylko od zadawania pytań. Tylko od zadawania pytań. To znaczy tak, no to też wydaje mi się, że dyskusja wokół tego utworu, od którego zaczęliśmy tutaj spotkanie, trochę pokazuje, że właśnie o rapie nadal się nie mówi jako o pełnoprawnej muzyce i jak o czymś, co można właśnie w jednej linii stawiać obok jazzu, dajmy na to. Powinno się go stawiać obok takiej muzyki? Czy powinno, czy nie powinno? Nie wiem, trudno im powiedzieć, ale jeżeli byśmy przyjęli taką kategorię, że prawdziwy muzyk to jest właśnie muzyk wykształcony, no to faktycznie w polskim rapie takie przypadki można policzyć, podejrzewam, że na palcach jednej ręki albo dwóch rąk. W tej chwili, no o Ostrym już mówiliśmy, pewnie się znajdą jeszcze, nie wiem, pięć osób, Mikołaj, może siedem. Trębacz po Akademii Muzycznej w Krakowie. Tak, na pewno jeszcze kilka takich osób jest, no ale to jest mimo wszystko bardzo mały ułamek. Ale też ja myślę, że... Czy raperom jest to do czegoś potrzebne? Czy rap w ogóle... To znaczy, ja tylko chciałem na przykład zauważyć, że w przypadku raperów jest coraz więcej takich osób, które właśnie coraz bardziej świadomie jakby operują swoim głosem, pracują nad tym, chodzą na lekcje śpiewu, co podejrzewam, że nie wiem, 10-15 lat temu w polskim rapie było czymś nie do pomyślenia, bo nie wiem, to pewnie wówczas nikt nie myślał nad czymś takim jak dykcja i nad tym, żeby się poprawnie wysławiać. Tak teraz ludzie, nie wiem, no, czy to jest Oscar z problemu, czy to jest raz zespołu, raz mentalizm, czy nie wiem, chociażby Solar, czyli notabene też wydawca Maty. Znaczy są ludzie, którzy właśnie na te lekcje chodzą, którzy jakby no, szkolą się w tym i faktycznie już takie tylko i wyłącznie melodeklamowanie im nie wystarcza. No więc ta świadomość muzyczna na pewno jest coraz większa. No ale czy to właśnie w takiej szerokiej świadomości społecznej jakby wystarczy do tego, żeby ich uznawać za prawdziwych muzyków, to nie wiem. No tylko właśnie pytanie też, czy raperom zależy na tym, żeby być uznawanymi jako prawdziwi muzycy? To jest ważne pytanie, czy raperom zależy, bo Marcin Flint, jeden z najciekawszych dziennikarzy piszących o rapie, postawił właśnie po utworze Pato Inteligencja Maty taką tezę, że raperzy nie tylko mają ci z lepszych domów kompleks bloków, ale mają też kompleks prawdziwych artystów, że wciąż pragną udowadniać, że rap jest jakąś prawdziwą muzyką, że mają duże ciśnienie, by nagrywać swoje wersje płyt na przykład z jakimiś orkiestrami symfonicznymi albo zapraszać jakichś poetów, którzy będą utwierdzać w przekonaniu słuchaczy, że rap to jest prawie jak poezja. Czy rap nie może być po prostu rapem? Oczywiście, znaczy... Pamiętajmy o tym, że rap jest środkiem ekspresji, nie jest sztuką samą sobie. Tak jak granie na trąbce nie jest sztuką samą sobie, tylko na tej trąbce jeszcze coś trzeba zagrać, tak? Konkretnie albo improwizować, albo grać nuty. Więc jako forma jest jak najbardziej sztuką, bo wbrew pozorom w pewnych warunkach trudniej jest rapować niż śpiewać. To znaczy trzeba mieć oczywiście emisję głosu i nie każdy może śpiewać wbrew temu, co zresztą śpiewał Jerzy Sztur, ale też nie każdy może rapować, tak? Jak gdyby to też jednak trzeba umieć, wymaga to nie tylko specyficznych ćwiczeń oddechowych i umiejętności opanowania jednak tego aparatu oddechowego w trakcie rapowania. Też nie każdy, jest to jakąś tam pochodną oczywiście też charakteru, charyzmy, osobowości, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Natomiast ważny aspekt też jest w przypadku rapowania związany z tekstem. Znacznie trudniej jest przekazać coś i stworzyć jakieś dzieło treściwe, kiedy jesteśmy raperem, niż kiedy jesteśmy piosenkarzem, wokalistą, czy śpiewamy, bo jednak tych słów jest znacznie więcej do powiedzenia i te środki ekspresji narzucają pewną konkretność i narzucają coś, co nazywamy też czasami storytellingiem, tak? Czyli jednak ten element liryczny jest znacznie mniejszy i znacznie może mamy mniej do wykorzystania tych elementów takich właśnie onirycznych i musimy być znacznie bardziej, tak jak powiedziałem, konkretni. I to też nie każdy artysta potrafi i też jest to jednak jakieś wyzwanie, tak, dla raperów. Stąd napisanie po pierwsze ciekawego i zajmującego utworu rapowanego jest trudne, no a właśnie, potem jeszcze trzeba umieć go dobrze zarapować. Nie? Jest jeszcze ten problem wiarygodności, prawdziwości, że raperzy są praktycznie w Polsce w 100% Można powiedzieć, że dopiero teraz pojawiają się pierwsze próby rapowania nie swoich tekstów, ale są autorami własnych tekstów. Ja pamiętam, jak był Mikołaj w Trójce i opowiadał o swojej fascynacji na przykład Andrzejem Zauchą, to powiedział, że on był bardzo zawiedziony, kiedy się dowiedział, że Zaucha nie jest autorem swojego tekstu, że raper sam od razu zakłada, że każdy artysta to sam tworzy dla siebie tekst, prawda? No, to wynika z tego, że mimo wszystko rap cały czas nie oderwał się od tych swoich korzeni i raper był takim sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. To były takie jednoosobowe orkiestry i raper zdecydowanie reprezentował samego siebie. Nie zawsze dlatego, że taki miał pomysł, albo to narzucała mu konwencja, tylko takie było życie. No, to byli ludzie z ulicy. Oni nawet gdyby chcieli mieć autora tekstów, to by go nie mieli, bo nie mieli na to pieniędzy albo znajomości. Także to bardzo długo rap był w ogóle poza tym przemysłem muzycznym. Tak? Także bardzo długo rap był nieprodukowany. Tak. Zespoły rapowe były wpuszczane do studia i tyle. No. To mówił Marcin Tytus Grabski, założyciel i szef wytwórni Asphalt Records. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo, dobranoc. Drugim gościem był Jacek Baliński, autor książkowego cyklu To nie jest hip-hop rozmowy. Dzięki. Dziękuję również. Audycję wydawała Agnieszka Łukasiewicz, a na koniec jeszcze wysłuchamy jednego utworu, który z jednej strony jest ze stajni, tak to nazwijmy, Marcina Grabskiego, czyli z Asphalt Records, a z drugiej strony autor tego utworu udzielił wywiadu do najnowszej książki To nie jest hip-hop rozmowy 2. Tak jest. Więc połączymy jeszcze tutaj przyjemne z pożytecznym. Przyjemne, mam nadzieję, że dla Państwa będzie właśnie wysłuchanie tego utworu. Najnowszy singiel zapowiadający płytę warszawskiego rapera O co chodzi? Pod tytułem Kevin. Idealnie na połowę grudnia. Ja nazywam się Michał Płociński. Dziękuję. To był Klub Trójki. Zostańmy dzisiaj w domu, chcę oglądać Kevin sam w domu. Mamy środek grudnia, a ja ciągle żyję gdzieś z boku. Żeby znów nie robić nic, znajdę kilka powodów. Zostańmy dzisiaj w domu, chcę oglądać Kevin sam w domu. Mamy środek grudnia, a ja ciągle żyję gdzieś z boku. Żeby znów nie robić nic, znajdę kilka powodów. Czy są jakieś pytania, panie prokurator? Lekko zestresowało mnie to kato. Bóg za to, w sumie nie tłumacząc, zawsze jest za co. Kiedy piąty raz mówisz zdrowie, ale uch, bo na zdrowie to nie pójdzie, tylko nie masz już pomysłów na to, aż na wszystko dookoła jakby dziwne i nudzi. Nie będę analizował, czy ten singiel przekona. Zostańmy dzisiaj w domu, chcę oglądać Kevin sam w domu. Mamy środek grudnia, a ja ciągle żyję gdzieś z boku. Żeby znów nie robić nic, znajdę kilka powodów. Zostańmy dzisiaj w domu, chcę oglądać Kevin sam w domu. Mamy środek grudnia, ja ciągle żyję gdzieś z boku. Żeby znów nie robić nic, znajdę kilka powodów. Zostańmy dzisiaj w domu, chcę oglądać Kevin sam w domu. Mamy środek grudnia, ja ciągle żyję gdzieś z boku. Żeby znów nie robić nic, znajdę kilka powodów. Zostańmy dzisiaj w domu, chcę oglądać Kevin sam w domu. Mamy środek grudnia, ja ciągle żyję gdzieś z boku. Żeby znów nie robić nic, znajdę kilka powodów. Jak wielu wokół mnie ludzi, jak wielu szczerze kocha. Trudno mi to ubrać słowa, ja młoda. Chciałaś czerwone poduszki i świece zapachowe. Zrobię co chcesz, nazwij mój dom swoim domem. Naszym domem. Pada śnieg, kiedy piszę drugą część. Odłożyłem sobie to na potem. A 011 dzieci to my. Zostańmy dzisiaj w domu, chcę oglądać Kevin sam w domu. Mamy środek grudnia, ja ciągle żyję gdzieś z boku. Żeby znów nie robić nic, znajdę kilka powodów. Zostańmy dzisiaj w domu, chcę oglądać Kevin sam w domu. Mamy środek grudnia, ja ciągle żyję gdzieś z boku. Żeby znów nie robić nic, znajdę kilka powodów. Thank you.